de Ayamonte hasta Vila Real. Sentí frío entre suspiros, una canción de Guevay. Que María, o que eres de un andaluz. María es alegría y día que tengo su. Claro, más o menos como el botín. Porque es más distante. He conocido ese hombre, número de viño verde calor, y entre palma y fandango, fue enredando y trastornó corazón. En las playas de isla se perdieron los hilos, donde rompen las ondas. Picó su boca y se entregó. Ay, María portuguesa, desde Ayamonte a Tafaro, o es este fado, o las tabernas, donde bebe viño amargo. Padres, me permitir que baixemos un poquinho a voz de esta música para poder falar con Xoán Eiriz, o autor desta peza de música que acaba de publicar, o sea, que vamos a ser primicia. Presento a Xoán Eiriz. Boas tardes, Xoán. Hola, Xulio, moitísimas gracias. Encantado de que me chamarades, encantado de saludar a ti e a toda a vosa audiencia. Teño meu carón pois aos amigos de Bierzo, pero tamén teño ao meu colaborador Armando e a Laura, que son os habituais deste noso programa Sempre en Galicia. Bueno, pois sabemos dese traballo que acabas de chegar, vamos, ben chequentiño, non? Acabas sí. de facelo, o último disco. Sí. ¿No? Sí, é o disco no, número 13, sí. Un número, o meu número favorito, por certo. Sí, sí. Tamén a través da música. Entón, pois sí, chegou me fai pois exactamente o Sobes. Foi producido en Barcelona precisamente, pero fabricado en Londres. Bueno, nada, estamos, un disco que chamase Dendas Cordas con mi corazón, de Fabito Temas, que bueno, digamos que sigo coa teima de sempre, desde que comecé a cantar, desde fai tantos anos. Máis de 30 anos, según sabemos, non? Máis de 30 anos, non digo a idade, eh? pero sí, sigo intentando mostrar e proyectar a nosa fala, verdade? Sí, sí. A nosa fala cantando, aparte de música popular, aparte de cantigas persoais, sí, sí. Grandes temas universais en idioma galego, uh-huh. por todo o mundo, mediante o que agora está de moda, como ti ben sabes, como é os as redes sociais, sí, sí, sí. As redes sociais. Entón, este disco é curioso porque estes afoitos temas prácticamente foron elegidos por... Eu teño en Facebook... Seguidores. Teño máis de 12.000 amigos. Sí. Entón, fui presentando cancións, non? Que vos parece isto? Que vos parece aquello e tal? Prácticamente o fixeron os amigos de Facebook, non? Uh-huh. Quedei contento porque penso que é un traballo ben feito, bonito, variado... con temas en verdade eternos, non? Sí, sí. Xenome Aería, sí. Non sei, Adagio de Albinoni, moi difícil de cantar. Sí. Me costou moito porque é unha canción moi difícil de cantar. My Way, María Portuguesa, ¿verdad? Que é a primeira que nos puxemos, precisamente. Evidentemente, Carlos Cano. Eutamo, cantigas populares. Ela se me olvidou de Leonardo Fabio, verdade? O inesquecible Leonardo Fabio, non é a súa canción. Ela se me olvidou. Vai un tema tamén cantado con unha das cantantes máis senlleiras de Galicia, así como no anterior gravei con Rosa Cedrón. Esta vez metí un tema con Pili Pampín, que pensa que a audiencia é un paso doble galego. Por vez primeira gravei un paso doble, que gravei no para televisión. E gustou tanto que, coño, pues, pues, que meterlo, ¿no? Pues es un disco que tiene como denominador común, una vez más, amosar que a nosa fala, una fala agarimosa, doce, fermosa, que en ella puede se cantar cualquier tema. No. Como decía o meu mestre, verdade, son dos que pensan de que un cantante é aquel que canta calquera tema, se xa unha balada, se xa unha bossa nova, que xa un paso doble ou unha cumbia ou o que sexa, non? Entón eu sigo por esa línea, non? De proyectar a nosa fala por todos os rincones do mundo. E ademais hai outra nova tamén que por vez primeira canto tres temas na fala irmán o portugués, non? Uh-huh. Hai Lágrima da inesquecible de María Rodríguez. María. Vai unha rumba portuguesa de Marisa, que é preciosa. Uh-huh. Tamén oseime a gravar ese tema inmenso, ¿verdad? De Leonard Cohen, como é Aleluya. Uh-huh. Era moi difícil de pasar de vertero galego, entón atopei unha traducción en portugués que gustoume moito e reino en portugués. É dicir, un disco variado, bonito, penso, de feito está gustando moito, o teño colgado en as redes sociais, está gustando moito. De momento non está a venda porque estou en plena promoción, porque quiero facer primeiro a promoción e depois presentalo por Galicia e por fora de Galicia. Bueno, entonces sigues pensando, como aquella entrevista que se hicieron hay bastantes años, sigues pensando que a fala de Cunqueiro sirve para poder comunicar, ¿no? Bueno, por supuesto, a música es a linguaje más universal. Entonces, es igual que cantes en inglés, que cantes en rumano, que cantes en portugués, en galego, en alemán. Es decir, cuando la música llega, llega. Es decir, la música tiene que llegarse. Y cuando cantas una canción, cuando das un concierto, si llegas a gente o su corazón, le gusta. Yo, por ejemplo, no sé inglés, pero escoito a los Beatles, o Rolling Stone, o Bruce Springsteen, o María Carey, y digo, joder, tío, ¿cómo cantas, no? Sí. Es decir, a música es universal, o de menos es a fala, ¿no? Bueno, es importante entender lo que estás escoitando, ¿no? Pero a música é a linguaxe máis universal. Pero ti dicías na entrevista, acórdome dela, máis ou menos sí. O lembro que se pode cantar poesía ou cantigas populares, pero tamén se poden cantar temas sí. universais, pero para facerse en galego, podense facer en galego, como acabas de dicir, pois un My West Bueno, de feito a prova está aí, non? De que mira, conto xe unha anécdota. Sí. Quedei abrallado nestas festas de Nadal do meu disco anterior que gravei ou gravara no Teatro Rosalía de Castro da Coruña en directo con un piano na mãe. Precisamente nese disco canta Rosa Cedrón dúas cantas comigo. Oye, pois por as redes sociais tiren unha demanda que, oye, tira, si é pouca, sabes que a música, pois, como todas as cousas, vendese pouco. Vendí 350 discos por redes sociais. Falando entonces de esto, ahora este novo disco como se pode atopar, como se pode adquirir, como poden facer os nosos ointes para poder demandarcho. Mira, hoxe a música estou convencido de que hoxe a música faise para promocionarse para conferir concertos. Sí. Yo sé onde se vende máis é por as redes sociais. Claro. Por as redes sociais. Entón, quen quera conquerir este disco, pois eu estou en Facebook. Entón, por medio do chat, sí, sí. Me mandan o seu enderezo, me buscan, suan a Iris, Facebook, me mandan un enderezo, o meu representante, o meu manager, les manda o disco. Vale. Porque nos centros comerciais, desgraciadamente, ainda onde estaba falando co xefe do Corte Inglés, e a música, pois, que non se vende, es decir. Bueno, tamén, sabes onde se vende tamén a música? Nos concertos. Si gustas, eu sempre que dou concertos, sempre le pai unha persoa que pa un... Uh-huh. Eso, unha meseña con os meus discos, e aí tamén se vende. Uh-huh. Pero nos, ainda que vai a estar nos centros comerciais, onde máis se vende é por as ose domina as redes sociais. Bueno, pois xa saben, o sea que se poñan en Facebook, que poñan Xoán Eiriz, rápidamente Xoán Eiriz ponse contacto con eles para poder facilitarlles este último disco que para ti dices que o teu número da sorte, que é o número 3. Sí, porque é o meu número favorito. Vale. Pois eso que fai falta, que toda a xente poida disfrutar del. Bueno, agradecemosche moitísimo que perderas estes minutiños connosco e por favor. Que a xente escoite a Xoán Eiriz en Facebook, que tamén mira, precisamente, coméntoche, perdóname, que tive moitísima demanda de Cataluña. Sí. Sí, pedidos do disco. O mellor é por... Espero que poida dar algún concerto, volver outra vez, porque se estiven en Barcelona, sí, nunha casa, ou sea, nun centro de un centro galego sí, evidentemente. Espero volver a presentarlo sin ningún problema. Encantadísimo, porque a máis Barcelona me encanta. Pues aproveitaremos para poder terte aquí, aunque sea en los estudios, o por lo menos facerte una entrevista personal. Mira, antes que me esqueza, mándame por correo. Sí. Apunta si quieres, por favor. Sí. O te enderezo que envío hecho disco. Mediante estas redes sociales comunicámonos, no te preocupes, que eso estaremos o tanto. Con todo garimo para que o pinche de candombe, ¿de acuerdo? Eso facemos, cuido que algunas veces precisamente chamándote porque nos pusimos te en antena. Seguramente. Bueno, despedimos-te con Adagio, que ese traballo que acabas de... Qué bonito. Moitas gracias. Gracias, Xoán. Gracias a vos, un aperto moi forte. Igualmente. Pechoso Dios se besió te, bueno, encontró poco, camino pero, que cubrimos la respuesta. Llévame longe por intercambio agonía, siento la desear en mí Dona. Esta música que inventé para ti. A Carmen, sí. ¿Por qué no nos toca la Carmen? Se sabe tomar. Se sabe cómo buscarme. Abrázame coamente. O sol parece apagado. Atopote un nombre no feo. Dime que estás ahí. Yo que quisiera vivir en ti. Estás, te creeré y te música. Adán.